ασημένιο θαλυρό. Και με το κόριτσι Θεέ μου, πάμε για το φαλυρό. Το φεγγάρι με βυσμένο σε μια βαριά κυλίσε. Ένα στόμα μελωμένο έγινε με φιλίσε. Στο κρεβατί παίζει και γελάει μου. Θεέ μου πως, Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι κυλίσε. Με φίλησε.